Jestem Roots jak Manuwa Big, jak Teddy Kane. Jak Teddy Kane, jak Teddy Kane. Roots jak Manuwa Big, jak Teddy Kane. Jak Teddy Kane, jak Teddy Kane. Roots jak Manuwa Big, jak Teddy Kane. Jak Teddy Kane, jak Teddy Kane. Roots jak Manuwa Big, jak Teddy Kane. Jak Teddy Kane, jak Teddy Kane. Mówią do mnie sens, jestem cool jak Herc. Fresh jak Prince i Jazzy Jeff. Smooth jak Steel, funky jak Del. Nie świruję jak Kanye West. Snuję się po mieście przez cały dzień. Kłopotów nie szukam, rzucam na nie cień. Jestem super jak Hero, albo jak Man. Master jak Card, albo Grand Flash. Crazy jak Bone i Crazy Legs. Mój krok jest fly jak Flying Steps. Poruszam się w dowolnym kierunku, kiedy chcę. A jeśli nie wiedziałeś, to teraz już wiesz. Jestem Roots jak Manuwa Big, jak Teddy Kane. Jak Teddy Kane, jak Teddy Kane. Roots jak Manuwa Big, jak Teddy Kane. Jak Teddy Kane, jak Teddy Kane. Roots jak Manuwa Big, jak Teddy Kane. Jak Teddy Kane, jak Teddy Kane. Roots jak Manuwa Big, jak Teddy Kane. Jak Teddy Kane, jak Teddy Kane. Lepię rymy na beat jak grip na deck. Robię mic check jak Diggy Das FX. Jak B-boy mam freeze, jestem real jak B. Cool jak G, bumba jej Sean B. Słowo cikam na grubo jak Molotov. To cieszy oko jak na pendolino kolor. Luz, mam Mad Cruz jak da Youngsta. Skóra never faded jak Lords of the Anda. Joe Johansson na E. Machaj nimi jakby nic nie obchodziło cię. Huragan funk na rewirze. Dawaj bliżej i sprawdź jak to idzie. Jestem Roots jak Manuwa Big, jak Teddy Kane. Jak Teddy Kane, jak Teddy Kane. Roots jak Manuwa Big, jak Teddy Kane. Jak Teddy Kane, jak Teddy Kane. Roots jak Manuwa Big, jak Teddy Kane. Jak Teddy Kane, jak Teddy Kane. Roots jak Manuwa Big, jak Teddy Kane. Jak Teddy Kane, jak Teddy Kane. Zacznę jak Chris Cross, pula jam jam. Tylko że Tyson, huragagan. Jak chcesz to wyskocz, nie pytaj how high. Lubię gnieść kark jak Busta Rhymes. Jestem jak Ice Cube, T i Vanilla. Mam ostry żart, dude, jak kły wampira. Lubię mieć chill out, robić co zechcę. Krew w moich żyłach jest naughty by nature. Raz Mobi, raz Redman, brat taki mashup. Potrzebny mi jeden mic jak u NASA. Polecą w katach strzały jak z Glocka. Nie gram o stolik, gram o cały lokal. Jestem Roots jak Manuwa Big, jak Teddy Kane. Jak Teddy Kane, jak Teddy Kane.